Nou, we gaan terug naar de zaal waar toch wel... Ik heb toch steeds het idee dat er wel aanstalten zijn ergens hier of daar. Dat het een beetje gaat aan, dat het een beetje begint te beginnen. Nou ja, ik weet niet, er zijn af en toe van de signalen en ik weet het gewoon niet. Ik weet het ook niet echt. Jij staat gewoon in al die dingen te kijken, dan weet je toch alles? Ik weet alles, maar... Wat doe je dan? Ja, ik heb niet zo vaak met zo'n modern ding gespeeld. Dus ik zit, Ik probeer een beetje een leuke podcast voor jou te maken, ja. Ja, het wil niet echt laatst, helemaal lukken. Kwam ik een zogenaamde collega tegen. Ik zeg, wat ben jij aan het doen dan? En hij zegt, weet je wat hij zei? Hij was van de ASFA, hè? Dat is superlinks, Ja. Communisten, anarchisten, jongen. Oh, hield van communisten, ze. Anarchisten. Ik hield van ze. En weet je wat hij aan het doen was, wat hij zei? Wat zei hij? Content aan het maken. Content, oh ja. Maar dat is het ook. Content. Dark end. Ja, dark ja het is niet meer een soort van belangrijk feestje. Content, ja. Er moet een soort van verhaal achter zitten. Moet de microfoon, maar zit er een verhaal? Het is niet verplicht toch, als jij onzin zegt, dan hoef je niet bij je mond te houden. Nee, ik was vooral heel veel aan het praten ook inderdaad. Ja, nou, dat is wel goed hoor, want onze lieve luisteraar weet helemaal niks. Anders zou die wel hier zijn. We zijn hier op, ja, het is heel, heel goed georganiseerd weer hier. No Structure, die doen allemaal leuke feestjes overal, voor heel Europa, met allemaal mafkezen. En die komen samen en we waren eerst eigenlijk een beetje bang dat het een beetje te veel ging worden. Maar gelukkig is het aan het regenen en is het gewoon gezellig. En gaan we gewoon een heel leuk... Ja, mensen eindelijk. Zitten een beetje op dingen te wachten. Ja, lekker een eindelijk, beetje rondhangen. Eindelijk de DJ die doet het. De zon is lekker bezig. Nou ja, dus... Volgens mij, ik zie alleen maar... Ik weet niet, ik heb de laatste weken eigenlijk alleen maar hele blije mensen gezien. Ik krijg er op een gegeven moment ook genoeg van, hoor. Kan jij niet... Oh, kijk, jij kan boos worden. Wat is er? Kan je even zie je wel? Ze is boos. Waarom is ze... Heb je ze pijn gedaan? Nee, wat? Oh, echt boos. What the fuck? Oh, dan is hier sprake van behoefte aan enige conflictbemiddeling in de brandende zon. Lijkt me wel belangrijk dat er snel weer vrede komt. Ja, sowieso. Ik zie hier een hele belangrijke taak voor jou ook. Want was er sprake van onvrede?